samana pabalgam chabake hatana pachake ye damal kamal damal kamal damal kara चल के बोले बदल रही हमारी दास्तां है गुल्ला